Nörtit leikkii. Tuommoinen lyötiäinen kesti on tosi lystikesti. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaisti, sijaisti, sijaisti, koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit, nörtit leikkii. Nörtit, nörtit. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Pakko on myös uskoa se, että jälleen kerran on puhujankulman aika. Tervetuloa kuulolle, se on Pörni täältä Vantaan Tammistosta. 114 puhujankulman lähetys on tästä alkamaisilla ja heti alkuun suuret onnittelut kaikille, jotka ovat jollain tavalla opintonsa päättäneet joko vain hetkeksi ja jatkavat jälleen syksyllä uudestaan, mutta näin se joillain loma alkaa. Meillä ei ainakaan vielä ja hiki lentää täällä studiossa perinteiseen tyyliin. Perinteissä pysytään myös siinä mielessä, että meillä on paikalla jälleen panelisteja. Katsotaan, mikä on hien tai tuskan taso. Ai Google Docs, siitä puhutaan varmasti tänään. Henrikki, tervetuloa mukaan. Minun tuskani niin fyysisen kuumuuden takia kuin psyykkisen siitä kuumuudesta johtuvan psyykkisen epämukavuuden johdoksena on sellainen, että tuskinpa kukaan haluaa sitä edes kuulla. No, se oli tyhjentävästi sanottu. Kiitos ja tervetuloa kuitenkin mukaan. Katsotaan. Puhujan kulma vilvoittaa. Itse asiassa täällä studiolla on aina miellyttävää olla tämmöisellä ilmalla, kun täällä on ilmastointi, niin minulla on jopa vähän kylmä. Se on positiivista tämmöisellä keleellä. Ai. Se olisi niin kuin juhlaa, jos näin olisi. Minkälainen ilmastointi löytyy Jyväskylän suunnasta? Erkka on myös paikalla. Tervehdys. Terve. Tässä on aurinko paistanut päivän tähän kämppään, niin olo on sen mukaan. Niin lämmintä tässä huoneessa, en jaksa mittaria repiä irti tuolta tosin mitannut, mutta niin kuin koneet ainakin huutaa normaalia lujempaa, kun täällä on niin lämmin. Joo, itse taas ei jaksa huutaa. Avasin tuosta ikkunan ja sitten sen ikkunan takana parvekkeen lasitukset, näin niin puskee vähän viileitä järvituulta tuolta. Niin, täällä kun ikkuna avaa, niin konekin vähän hiljenemään. Avaa ikkunan, niin ainoa mikä tulee, niin on jonkinnäköistä melua tuolta taustalta, mutta ei kyllä yhtään vilottavaa ilmaa. No. Se on se pääkaupunkiseutu tuommoista. Se on. Helle aalto iskenyt, mutta kuuleva torstainahan tulee taas, mitä se oli, +6 astetta. Että siinä mielessä, lunta, takatalvi. Nautitaan siis näistä hikisistä oloista. Niin, se tulee 8. päivä, kun se on, niin tulee Snow Leopard. Ai, siitäkö se johtuu? Steve Jobs palaa takaisin. Vaitsi, ei tajua vielä ihan tulla Snow Leopard. Eikä tällä tullut Steve Jobskaan, ei, mutta palautet tulee tässä vaiheessa kuitenkin. Jakso on 112, sinne Janne antaa palautetta Fruuko-asiaan. Olitte sitä mieltä, että Fruuko tuli ja meni? Ei ihan niin vaan ollutkaan, vaan avasivat beetansa nyt kaikille ja toukokuun loppuun toimitukset ilman kuluja. Onko tämä mainos? Varmaan hillitön yleisöryntäys menossa. Kyllä se tuli ja meni, mutta eli se, siis sehän de facto oli niinku kyykyssä pitkän aikaa. Nyt se on tullut jälleen, eli se tuli, meni, tuli. Kyllä. Ja, mä jotenkin käsitin, että se uutinen silloin oli se, että ne on pistänyt putiikin kiinni, eli joko me uutisoimme sen aivan väärin, tai sitten minä ymmärsin sen aivan väärin. Kummatkin skenaariot ihan yhtä todennäköisiä. Kyllä. Fruuko on ja käy ja kukkoo. Ja tosiaan toukokuun loppuun asti toimitukset ilman kulua, joka lämmittää hirveästi. Kun mutta ei ainakaan harmillisesti, ei kauhean ollut sen katkoaikana, mikä niitä tuossa oli, niin ei ainakaan ne selattavuuden typeryksiä ei ollut otettu pois. Että. No se on pääasiassa. Ainoa mitä niin kun ei toimituskuluja tarkoittaa on se, että toimituskulut on laskettu niihin tuotteen hintoihin. Joo. Ja tarkoittaa se, että nyt menee niin huonosti, että jos me jostain saadaan edes jotain ostajia, niin viimeisetkin olien korjat nyt saatte tuotteet ilmaiseksi. Loppuun myynti. No joo, me ei käsitellä Fruukoa enempää. Oli ja menikö tuota kesän jälkeen, mikä on tilanne siellä suunnassa. Edelliseen jaksoon taas se Sakari antaa palautetta aiheesta, jossa kerrottiin virustorjuntaa ohjelma McAfee, joka poisti Spotifyn viruksena. Kyllä näitä sattuu. Meillä koululla kerran F-Securen päivityksen jälkeen matikan opetusohjelma Moppi oli merkitty erittäin vaarallisesti virukseksi. F-Kekure ei kuitenkaan poistanut, vaan omalla termillään eristi kohteen. Moppi opetus on. Matikka Moppi, no joo. M-oppi, no joo. Okay. Se, niin kuin minäkin taisin ohjelmassa sanoa, niin näitähän sattuu aina silloin tällä. Kyllä, no aina yhtä hauska. Kyllä. Aina oikeastaan. Samassa jakso Erkan käyttöjärjestelmä toiveisiin. Anonyymi antaa palautetta, että Linux distroista muun muassa Kento ja Arch Linux on tehty siihen tyyliin, että vain distro, joita vain päivitellään eteenpäin. Asennuslevyt päivittyy ilmeisesti puolen vuoden välein. Aha, eli jos minä saan viimein asennettua Linuxin, niin se on sitten Kento. Kento! Se... Se, mä luulen, että noin niin kuin käyttömukavuudelta se menee aika samalle tasolla Google Docsin kanssa, että tietysti jos sinä ehdottomasti haluat hakata bambun orsia silmämuniin, niin ihan vapaasti, mutta pidä meidät huomioon erossa siitä toiminnasta. Mun mielestä Google Docs ei ole mitenkään hankala. No se on sinun perversiosi. Jälleen kerran, ihan sama mitä sä haluat tehdä, kunhan et pakota meitä muita siihen. Niin. Puhujakulma kysyy osiossa, taas kysyttiin viime viikolla. Kiitoksia anonyymille. Joo. Olen taas... Mukamas viisaampi. 3 astetta sivistynyt. Ehdottomasti. Puhujakulma kysyy osiossa, kysyttiin viime viikolla, omistatko sinä GPS-toimintien omavan laitteen? Tämä siis liittyy viime viikon uutisointiin siitä, kuinka GPS on floppi. Eli satelliitit siellä pikkuhiljaa lopettelee toimintaansa, ei se mitään. Kyllä, Suomen kansa vastasi, että omistaa GPS-moukkulaa, niin 57% Suomen kansasta omistaa tällaisen, kun taas ei kyseistä kapulaa millään tavalla, 43% kuitenkin. Minusta olisi mielenkiintoinen jatkokysely aiheesta, että kuinka moni käyttää laitteessaan olevaa GPS. Mulla kävi sama mielessä, eikä minä laittanut, että minä enää jaksanut muuttaa sitä. Mehän voidaan tehdä. No, mulla on GPS N95 ja mä olen tainnut käyttää sitä 2 kertaa demotakseni ihmisille, että joo, on tässä GPS. Oikeasti mä en ole käyttänyt sitä kertaakaan. Minä käytän sitä 4 kertaa viikossa keskimäärin. Käytän GPS hyvin paljon tietysti se. Tututtua. Kaikki, jotka tuntee meikäläisen, niin tietää, että meikäläinen eksyy siinä vaiheessa, kun mä astun ovesta ulos. Mutta kun puhutaan nyt iPhone-sovelluksesta, niin siinähän on tämä reitti GPS, joka on tämä reittihakusysteemin tämmöinen oma applikaatio, mikä joku on tehnyt. Ja mun mielestä se on aivan kätevä. Siis olen paikassa X, en tiedä missä olen, mutta tiedän mihin olen menossa, niin mä voin vaan asettaa se osoitteen, mihin mä olen menossa, niin se katsoo GPS, missä minä olen tällä hetkellä ja kertoo mulle bussia. Muut yhteydet, miten pääsin paikan päälle. Minun tavoitteeni on välttää joutumasta menemään paikkoihin, joista en tiedä, missä ne on. Sekin on totta. On tainnut sanoa aikaisemminkin, mutta mun mielestä GPSin killer application on se, että matkustaa junalla, niin voi kuunnella ihan rauhassa podcasteja silleen, että ei tarvitse kuunnella kuulutuksia tai katsoa kelloa, kun katsoo vaan GPSistä, että joku ollaan perillä. Tuossa itse asiassa reitti GPS:ssä on myös tämä hälytys, joka hälyttää siinä vaiheessa, kun bussista pitää siedä pois, kun lähestyy sitä pysäkkiä. Se on näppärä. Jos on menossa johonkin. Se on vaan, musta... No, tietysti se, että se muistuttaa tosiaan... 50 metriä ennen kuin ollaan pysäkillä, niin se on pikkasen liian myöhässä. Niin ja siinä on vähän se kyllä, että toi, mun mielestä toi N95 GPS nyt ei toimi kauhean hyvin, niin saattaa olla, että mäkin käyttäisin sitä paljon enemmän, jos mulla oikeasti olisi joku semmoinen niin kuin hyvä GPS-laite, mutta... Oletko sitä firmwarea päivitellyt miten paljon? En, koska eräänkin nimeltä mainitsemattoman N95-käyttäjän puhelin firmware-päivityksen jälkeen näytti pelkkää lumisadetta. Se, niin. Mä tekisin sen, jos siinä laitteessa itsessään olisi semmoinen nappi, että päivitä softa tässä, mutta kun se täytyy tehdä ihme koukeroiden kautta ja sitä, kun sitä ei voi edes tehdä Macin avulla, ainakaan joo, tietääkseni, niin en jaksa. Kun se toimii, niin en mä en jaksa. Tosiaan mä en silleen ole kaivannut GPS, koska mä tunnen aika tarkkaan. Mulki on huono suuntavaisto, mutta mä muistan kuitenkin tietyt reitit ja kiintopisteet suht hyvin silleen, että mä hirveän harvoin tulee käytyä missään, missä mä en tietäisi, mihin mä olisin menossa ja mistä mä oon tulossa. Siinä 95, niin se firmaren päivittely kyllä niin kuin selkeästi parantaa sitä kyllä laitetta, että muun muassa sitä GPS, mutta toi. Tässä olisin ihan kanssa kiinnostunut tietämään, että miten paljon parempi tämä 85 olisi, jos tässä pääsisi päivittelemään, mutta kun ei Mac-tukea ei ole tarjolla. God damn you, Nokia. God damn you! Asena Windowsien Maciin, se on loista. Onko teillä kenelläkään kuitenkaan Soneran liittymää? Ei kun Henrikillä ainakaan ollut. Oliko Erikalla? Ei. Nyt meinaa kuitenkin Soneran. Sulla on pakko olla, kun sä oot tommonen. Mulla itse asiassa on, mutta tämä seuraava uutinen ei lämmitä minua pätkäänkään. Mutta kuitenkin, Soneralta on tulossa kuukausimaksullista musiikkisoitinta, kyllä. Sonera lanseeraa maanantaina 1.6. oman musiikkipalvelun, jossa noin 10 euron kuukausimaksulla yhtiönä ja matkapuhelin asiakkaat voivat ladata musiikkia 4 miljoonan kappaleen katalogista. Lisämaksusta käyttäjät voivat ostaa biisejä ja polttaa niitä vaikka CD:lle. Uusi viitseli. Yhdellä kuukausimaksulla Music Playeria voi käyttää 3 tietokoneella ja 2 matkapuhelimella. Digikohina blogissa oli päästy testaamaan tuotetta ja heidän mukaansa palvelu häviää käytettävyydessä selvästi Spotifylle. Mielenkiintoinen ratkaisu on, että biisejä ei voi striimata, vaan ne pitää ladata koneelle ennen kuuntelua. Tämä mahdollistaa offline-kuuntelun, mutta estää nopean musiikkisurffailun. Mä pitäisin erittäin paljon siitä, jos Spotifyssakin olisi tämmöinen vaihtoehto, että voisi ladata vaikka soittimelleen niin paljon musaa kuin tulee. Ja siinä vaiheessa mua ei kiinnostaisi niin tippaakaan, vaikka ne olisi niin DRM-suojattuja. Mä ymmärtäisinkin, että ne on DRM-suojattuja. Mennään kohta seuraavaan pitkällä. Uutiseen. Mutta se, että se on pelkästään noin, niin se on vähän kummastuttavaa. Että mieluummin mä kuitenkin otan sen striimaavaan kuin se, että pelkästään sen, että täytyy ladata noita. Se, että jos olisi optio molempiin, niin sehän olisi se optimaalinen tilanne. Se on tietysti. Ja siinäkin mielestä vähän outoa, että miksi Sonera lähtee kilpailemaan tällaisella? Mutta eikö tämä suunta kuitenkin hyvä? Mun mielestä on loistava, jos me aletaan pikkuhiljaa pääsemään tähän, että me päästään siihen, että jollain kuukausin maksulla saat ladata niin paljon kuin lystäät. Näitä koko ajan tulee nehän lopettaa toimimisen siinä vaiheessa, kun sä lopetat sen maksamisen. Että no joo, se on totta. Mutta ja siis Jenkeissähän se on ollut tätä, tai nykypäivää ei ole ties kuinka kauan. Sinänsä kyllä joo, on se ihan positiivista, mutta mä en oikein jotenkin niin kuin Sonera musiikin jakelubrändinä ei mun mielestä ole se kaikkein niin kuin semmoinen ensimmäinen, että jaa, menenpä Soneralla. Ja mä en tarkoita sillä sitä, etteikö Sonera sitten ikinä voisi tehdä ja etteikö Sonera voisi tehdä jopa hyvinkin tätä juttua, mutta se vaatisi sitä, että se olisi aivan käsittämättömän paljon parempi kuin esimerkiksi Spotify. Tietysti sillä kohtaa saadaan jo aika paljon hommaan toimivuutta, jos niin kuin sallii ihmisten palvelun, tai ihmisille sen palvelun käytön, toisin kuin Spotify. Mä mutta laskeskelin silleen, että jos niin kuin, että jos sanotaan, että olisin vaikka viimeistä 20 vuotta, niin olisin maksanut 10 euroa kuussa tämmöistä striimauspalvelusta, niin siihen samaan hintaan olisin hankkinut reilut 200 levyä. Mä kyllä olen niin hankkinut enemmän siinä 20 vuodessa enemmän levyjä kuin sen 200 kappaletta. Mutta mutta jos mä nyt päättäisin niin lopettaa musiikin hankkimisen, niin mulla edelleen olisi ne levyt, mutta mulla sitten ei olisi mitään yhtään tavallaan ei ole, jos mulla yhtäkkiä niin en pystyisi enää investoimaan 10 euroa kuussa, niin sitten mulla ei olisi enää yhtään mitään. Niin ja siinä on se, mikä tulee aina, koska tässä tapauksessa pakostikin se on vahvasti DRM-suojattua, niin siinä on myöskin se, että siinä tapauksessa, kun sä oot ostanut reilu parisataa CD-levyä tai missä formaatissa nyt ikinä oletkin, niin sinä päätät sen, mitä sillä sisällöllä teet. Ei Sonera. Onko se muuten mitäs siinä muuten joo, kerro. Sano vaan. Niin tämä just toi on hyvä pointti, toi DRM, että niinku se, että okei, tietenkin tässä pisteessä on vähän paha katsoa 20 vuotta taaksepäin, että paljonko maailma on muuttunut, mutta siis tavallaan sitä siitä ehkä voi oppia se, että paljonko 20 vuodessa niin vielä eteenpäin muuttuu, niin siinä mielessä taas tämmöinen Niin. Tämmöisiin termijuttuihin investoiminen on vähän siinä. Niin. Ehkä mullakin se on kuitenkin. Se on kuitenkin, kyllähän kuunteluformaatit totta kai muuttuu, niin kuin muuttuu vinyylistä CD-ksi, mutta CD-ssä on musiikki semmoisella tasolla, että ihmisen korva ei enää sen suurempaa esimerkiksi bittitasoa, se ei yksinkertaisesti erota, se on fyysisesti mahdotonta, vaikka nyt minä tiedän, että siellä on 30 hifistejä, jotka huutaa, että ei kun minä kuulen, kun tässä on tämmöinen piuha tässä mulla, hei, tämä niin parantaa paljon, mutta siis... Joo, mutta siis siinä mielessä, onko tässä, voiko tätä palvelua käyttää vaan, jos on Soneran asiakas? Joo, tämä on tällä hetkellä vaan auki. Itse asiassa se, mikä mulla tässä ihmetytti, on se, että okei, mä ymmärrän sen, että se on Soneran palvelu ja sillä yritetään myydä omia liittymiä, mutta miksei tämä ole sitten liittymässä hinnassa mukana? Siitähän tämä olisi niin kuin killeri. Ostat jonkun määrätyn liittymän, niin sä saat. No se on vähän niin kuin se Nokia Comes with Music. No niin. Mut siis, kuka lähtee oikeasti tähän, että lähtee maksamaan? Siis mä en lähtökohtaisesti mä en oikein ymmärrä, että siis okei, ihan kiva, ja siinä mielessä ei ollenkaan edes huono ja hauskaa, että päästään tähän, että voi itsekin ladata tämmöistä subscription musiikkia, mutta siis miksi Sonera? Koska se, että se on Sonera, niin tarkoittaa muun muassa just niin sitä, että ne saman tien rajaa itsensä tai itseltään ulos kaikki muut kuin jo ennestään Soneran asiakkaat, ja mä kuitenkin väittäisin, että on aika pirun vähän ihmisiä, joille tämä on niin kuin joku juttu, että ajan on sitten Soneran asiakas. Sonera on vaan puolitotulta, kun sun pitää lausua Telia Sonera, niin se selittää pikkusen enemmän. Miksi se selittää enemmän? Siinä on usein... Samanlaisia porvaripaska. Mutta siis siinä on, siis asiakaskunta on tavallaan samalle tuotteelle, siis se on useammassa maassa. No mutta silti. Se siis, kuten sanoin... Miksi Sonera, niin on se, että Telia Sonera on päättänyt kehittää tämmöistä, että siis ihan... Niin, minkä takia ne laittaa resursseja tähän, koska lisää siis... Lisää myyntiä. Ei, mä en usko, että tämä oikeasti lisää myyntiä niin paljon. Siis sen takia tämä on sitten ollakin kiinni siinä, jossa on liittymis. Tässä vaiheessa, niin. Mutta nyt pitää katsoa taas silleen niin kuin pikkusen pitemmällä perspektiivillä, että kuka tämän... Siis tämmöisen niin kuin kehittäminen niin kuin toimivaksi, tämmöisen niin kuin, tämmöisten palvelujen... kehittäminen ei ole mikään niin kuin helppo nakki, minkä voi niin kuin jostakin Nokia-ovi-kohdalla nähdä, vaikka resursseja olisi niin kuin ihan helvetisti, niin tuolta tavallaan se, että mitä niin kuin nyt lähtee hiomaan, niin jos se niin kuin onnistuu on 5-6 vuodessa hiomaan niin kuin näin, niin sitten tavallaan on jo etuliointiasemassa verrattuna muihin toimijoihin. Niin, mutta kun muilla on jo 10 vuoden etumatka, niin sen takia... Niin kuin, totta kai uusi tulija voi tuoda jotain uutta ja jännittävää siihen, mutta nyt kun kyseessä ilmeisesti ei kuitenkaan ole mistään uudesta ja jännittävästä. Et tässähän on se, että välittömästi kun iTunesiin tulee tämä subscriptio-musa, että sä voit tosiaan ladata niin paljon kuin sä haluat DRM-suojattua, mutta kuitenkin, niin siinä vaiheessahan se on game over kaikille. No niin kuitenkin tulee ennen pitkään tapahtumaan, koska... No ei nyt kaikille tietysti, mutta siis se vähän mutta ne vie sen markkinaosuuden samalla tavalla kuin iTunes on vienyt kaikessa muussakin markkinaosuuden. Ja joo, kuitenkin tulee sen tekemään, vaikka Steve Jobs sanoikin, että ei me koskaan semmoista, niin sehän on vaan vahvistus sinne. Joo, mutta jos katot niin kuin taas sitten tässä, että niin kuin oikeasti katot, että paljon kun ihmiset kuuntelee, käyttää niin kuin, etenkin nuoret käyttää kännykkää musiikin kuunteluun. Niin siis se on aika iso osa. Siis niin kuin loppujen lopuksi niin kuin iPodi, kun mennään tuonne nuorempiin, niin se iPodi on aika harvalla loppujen lopuksi verrattuna sitten paljon, kun ne kuuntelee kännykän kautta. Et siinä mielessä semmoista tässä niin kuin ihan se potentiaalia on, mutta tavallaan siis se, että se mikä on just se hazardi, että on tämmöisiä niin kuin Spotify-tyyppisiä, jotka niin kuin tulee vähän niin kuin puskan takaa ja tavallaan niillä se... No se, okei, okay, jos, niin kun näiden palvelujen vähän se niin kuin ero mielestä on niin kuin, esimerkiksi kun Nokia tai Sonera tarjoaa, ainakin miltä se näyttää mun silmiin, niin tavallaan siis se, siellä niin kuin lähdetään rakentamaan niin kuin bisnestä sille, että mikä nyt niin kuin tavallaan tyydyttää niin kuin näitä levyyhtiöitä ja mikä tyydyttää tavallaan sitten niin kuin heidän omaa bisnesmallia ja niin edespäin. Taas kun te Spotify-tyyppiset lähtee niin kuin, ihan niin kuin lähtee Napsterit ja kaikki muutkin, ne lähtee niin kuin siitä, että tuota, että niin kuin, mitä niin kuin tämmöinen musiikin intohimoinen kuluttaja netin käyttäjä niin kuin haluaa. Että ensin tallotaan vaikka mieluummin näiden isojen firmojen varpaille ja tehdään niinku semmoista, mikä niinku palvelee ensisijaisesti sitä asiakasta, mitä vaan. Siinä mielessä niinku, se on vähän kivisempi tie näille operaattorille ja kännykkävalmistajille. Että. Se on totta. Ja tässä se, on aina, se on aina isolle teollisuudelle se on aina se on kauhun paikka, kun annetaan jotain semmoista, mitä kuluttaja haluaa. Että. No, se on totta. Ja tässä Spotify mainittiin, niin otetaan seuraava uutinen uunista ulos. Spotify on tulossa mennään kännyköihin. Ruotsalainen verkkojukeboksi Spotifyn kännykkäversiosta on huuttu jonkin aikaa esimerkiksi Applen iPhone-puhelimeen. Nyt kuitenkin yritys on esitellyt mobiilituotettaan Googlen Android-puhelimessa. Kännykkäsoftaa toisi mukanaan tuttujen soittelistojen sekä musiikin hakemisen lisäksi mahdollisuuden kuunnella musiikkia ilman verkkoyhteyttä. Badabum. Ilman verkkoyhteyttä? Kyllä. Okei. Okay. Sitä ennen se oli vain tylsää surinaa, koska sehän nyt oli itsestään selvää, että totta kai niillä tulee jotain. No niin, se oli kato jätetty jotain. Tänne loppuun. Mitenkö tuossa Sonera Music Playerissa, niin mikä siinä on niin kuin se tapa, jolla niin kuin paska otetaan? Siis, mulla on pikkusen, mä oon yrittänyt seurata niin kuin ihmisten käyttökokemuksia, mutta mulla on pikkusen vähän epäselväksi tavallaan se, että mikä on se vaivalloisuuden aste niissä, että sä saat niinku sen sinne kännykkään tai mobiilisoittimeen jotenkin ladattua. Että niinku Spotifyssa, jos on silleen, että Spotifyssa on ne soittolistathan on tosi käteviä käyttöä. Niin tavallaan, että jos on vaan niinku, sulla on joku se erillinen semmoinen mobiilisoittolista siinä, ja sitten sä vaan sinne viskot niitä, ja sitten sä puskuttelee ne sinne muistiin, ja sitten lähet ja soittelet siitä ihan niinku. Joo, mun mielestä ainakin toi demo, mikä mä kattelin siitä, että on kyseiseen puhelimeen, toimii just tällä tavalla, että sä voit niinku määritellä, että nämä kyseiset kappaleet mä haluan synkata, koska mä haluan lähteä tässä matkalle, eikä ole 3G-yhteyttä esimerkiksi, jonka jälkeen se hakee ne biisit sun omalle kännykälle. Ja tosiaan se toimii niin nopeasti, että kun se tässä tietokoneella siirsi johonkin soittolistaan jonkun biisin, niin heti kun se oli siirtänyt päästä hiidestä irti, niin se ilmestyi sinne kännykkään ja se alkoi lataamaan sitä kyseistä kappaletta siellä kännykässä. Joo. Aivan loista. Se on se. Ja kysyntä vaan, että näkyykö kännykälle yhtään hyvää musiikkisoitinta, paitsi nyt tietysti iPhoneissa, jos se on sitten. Tämä on kyllä jännä nähdä, että nähdäänkö sitä iPhoneissa. Niin se on sinänsä itse asiassa mielenkiintoista vielä, vähän sen viittaan tuohon aikaisempaan keskusteluun, se, että sanoit, että nuorilla on, kun nuoret kuuntelee puhelimella musaa yllättävän paljon. Se oli mulle vähän yllätys, mutta toisaalta mä hyväksyn sen, koska mä en ole missään tekemisessä nykyajan nuorison kanssa päivittäiselämässäni, niin mulla ei ole mitään käsitystäkään. Ja mä ymmärrän sen tavallaan, koska jos nyt kun kuitenkin kaikilla on se kännykkä, niin onhan se loogista, että jos nyt on laite, joka soittaa, niin mitä siinä nirsoilemaan, että kuunnellaan on sitten sillä. Mutta mä oon siinä mielessä vähän yllättynyt, koska myöskin nykyajan nuoriso on kauhean trenditietoista ja semmoista, että niin, pitää se, olla oikeat siis kengät. Se tulee ihan siitä, että siis tavallaan kun mennään nuoriin, niin tavallaan siis käytettävissä oleva niin kuin rahaa teknologiaa, niin se on niin, kuin, siis niin paljon pienempi kuin semmoisella. No siis eihän sillä ole koskaan ollut mitään tekemisestä, kuinka paljon sillä nuorella on rahaa käytettävissä, vaan siitä, kuinka paljon sen vanhemmilla on rahaa. No siis siinäkin kyllä se niin kuin korreloi, että tavallaan ei vanhemmat anna siis niin kuin teineille niin paljon rahaa kuin ne. Välttämättä suhteessa siihen, että paljonko niiden oma taso on. Ja katsotaan, että vanhemmat on niitä, jotka näkee sen kännykkämainoksen ja sanoo, että sä voit soittaa musiikkia tällä kännykälläkin. Ja se on semmoinen MP3-soitinta. Että niinku useimmissa perheissä niin se on niinku se isä, jolla on niinku ne hienommat vehkeet. Ja sitten tavallaan ne kännykät periytyy sitten tavallaan, kun isä hankkii uuden, niin se sitten periytyy lapsille. Sitten ne kiertää siinä ja sitten sen äiti on yleensä se viimeinen, joka saa sitten. Tämä on niin kuin ihan tämmöinen, niin kuin, mitä on kartoitettu. Joo, siis sinänsä en missään nimessä halua kuulostaa eli hemmotellulta elitistiltä, koska minulla henkilökohtaisessa omaisuudessa niin minulla ei ole ollut mitään elektronista niin kuin omistuksessani ennen kuin vasta joskus tyyliin 12-vuotiaana, kun sain ensimmäisen koneen, joka oli siinä vaiheessa noin, tietokoneen, joka oli siinä vaiheessa noin 6 vuotta vanha ja pahasti aikaa sen jäljessä. Et siinä mielessä kyllä joo, mutta myöskin mitä nyt muistan omilta kouluajoilta ja mitä nyt vähän on teinejä nähnyt ja muuta, niin kyllä se on kovin tarkkaa, mitä on päällä ja mitä laitetta käyttää ja muuta. Että Kato, haasteena kaikille. Menkääpä ihan oikeasti katselemaan, tota, millä vehkeillä niinku, niinku, siis, niinku, sanotaan yläasteikäiset niinku, kuuntelee musiikkia, niin siis se iPod on aika harvalla. Että joo, täytyy myöntää, että jos tulee vastaan noita koululaisia, niin kyllä niillä kaikilla on kännykkä niin sanotusti korvilla. Ei välttämättä edes ole tota kuuloketta, koska sitten pitää tässä myös näkee kavereille. Itse, just tuossa kävin, tota, oli semmoinen Sitran työpaja, semmoista, niin missä puhuttiin niin näistä nuorisosta ja muusta, niin tota, sitä ennen kävin niin kuin, ihan asiakseni kiertelin tota, tässä Jyväskylän näitä ostareita ja tämmöisiä näin, niin kuin vaklaamassa nuoria, että millä, mikä, mitä ne tekee, niin tota, ihan hauska havainto oli siis se, että niin kuin yllättävän monessa niin sitten, niin kuin sitä musiikkia popitettiin niin kuin silleen kettoplaster-tyylillä niin kännykän kaiuttimista, että tuota, että toi. Ja semmoinen ehkä mikä taas sitten niin näissä, mikä taas hämää, niin kuin, että kun arvioi näitä palveluja ja sitten näiden mobiilisoittimien käytettävyyttä näin, niin siis sille huomaa, että itsellä on niin kuin älyttömän korkealle noussut se, että jos ei tykkää siitä käytettävyydestä tai se pikkusen on hankalaa näin, niin se on, niin kuin, se on niin kuin omasta mielestä ihan täys paska ja en suosittele kellekään ihan täys susi. Mutta taas sitten kun kuulostelee vähän nyt nuorempi, niin se, että se käyttöliittymä on vähän hankala tai se on pikkusen niin monimutkaista, se vaikka just se, että miten niin biisejä pitää koneella kierrättää, että ne saa sinne kuunteluun näin, niin tavallaan se toleranssi sille kompleksisuudelle on, niin kuin, on, tuota, on niin isompi, että tavallaan se, jos se on pikkusen hankala, niin se ei haittaa ihan yhtä paljon, jos se niin kuin, jotenkin, jos se on niin sillä säästää. Se myöskin on sitä, että jos ei ole kokeillut ja tavallaan tottunut siihen helpompaan, niin sittenhän se on helppo. Kyllä mekin teen paljon asioita tarpeettoman vaikeasti ja mä jopa tiedän sen, että mä teen joitakin asioita ihan tarpeettoman vaikeasti, mutta se on vaan se tapa, mihin mä oon tottunut, niin se menee huomattavasti nopeammin se sillä totta tavalla. Mutta henkilökohtaisesti minun tavoitteeni on olla näkemättä eläessäni yhtä ainutta yläasteikäistä enää koskaan. Tiedän, että se ei ole kauhean realistista, mutta tavoitteita elämässä pitää aina olla. Ninnu pistää palautetta Irkin kautta, että mulla on hienommat vehkeet, jo on hemmotteltu elitisti, ja Hiski voi pistää, että kyllä se on puhelin, jota nuoret musaa kuuntelee, vähänkin kaupungilla kiertelee, niin monella näkee sen vakion handsfree-kuulokkeen korvissa. Joo, toi, tietenkin se taas, että kun sen, ei sitä niin kuin, jos puhuu nuorista, niin ei sitä voi yleistää kaikki, että tavallaan kyllä se, että aina on niin kuin, tuota, tavallaan sitten niin ihan samalla tavalla niin teknologiset edelläkävijät on joka ikäluokassa, että, ja tavallaan se, jos se muuttuu harrastukseksi, niin sitten se ihan niin kuin joku saa jääkiekkoon sitä, niin sitä ekstra. Tasapäistä niin massaa joku on, niin kuin, silleen, aktiivisesti kiinnostunut teknologiasta, niin tavallaan kyllä ne vanhemmat sitä komppaa näin, mutta tavallaan sitten se, että tasapäistä massaa, jotka tekee just niin kuin MTV3 mainostatko sanoa. Katsotaan, minkälaista tasapäistä massaa tulee sitten Googlelta. Google meni ja esitteli Wavein ja Wavein. Tämä menee hyvin suomeksi tuo sana. Esitteli Wavein ja se oli hienon näköinen. Meistä panelisteista kaksi henkilöä on nähnyt videon ja kukaan ei ole kirjoittanut tähän kohtaan mitään introa tällä jotenkaan. Erkka, ole hyvä, mitä mieltä olit Wavista? Jos kiteyttäisit yhteen lauseeseen, mikä Wave on, niin mikä se on? Kuinka monta kerrosta pitää pyöräyttää läppärillä, että saa 5 minuuttia surffausaikaa? Sitä Wave oli nyt, se esitteli vasta niin kuin tämmöisen konseptin. Sitä voisi sanoa sille, että se niin kuin ensituntumalta se näyttää niin kuin sähköpostilta. Ja se kuitenkin sitten, se pohjaidea oli se, että minkälainen olisi sähköposti, jos se kehitettäisiin nyt hyödyntäen tavallaan näitä ns. Tämmöisiä muita uusia viestintäkanavia. Esimerkiksi otetaan pikaviestimet, foorumit tai kuvanjakopalvelut ja wikit ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja niin kuin muut tämmöiset uudet web-teknologiat ja palvelut. Eli tota, siinä niin kun esimerkiksi perkele, wave.google.com, kattokaa se video. Se on melkein 1,5 tuntia. Siinä oli paljon aspekteja, mistä voidaan käyttää, mutta sanotaan tämmöinen perus idea, mikä siinä esimerkiksi oli sähköpostiin verrattuna, oli tämä, että jos mä nyt lähetän Erkalle sähköposti, jos Erkka sattuu olemaan siinä suoraan, niin okei, hän näkee suoraan tämän sähköposti. Onpas hieno juttu. Hän vastaa siinä meikäläiselle, jonka jälkeen mulle tulee mieleen, että tämä sama juttu esimerkiksi pitäisi liittää myös Henrikille, jolloin mä liitän sen siihen mukaan. Jos mulla olisi tavallinen sähköposti, niin mä olisin liittänyt sen nyt siihen Erkan tulleeseen viestiin, ja siinä vaiheessa, kun Erkka menee ja vastaa siihen ensimmäiseen uudestaan, jossa ei ollutkaan Henrikkiä mukana, niin Henrikki enää näe sitä, jonka jälkeen minun täytyy lähettää se uudestaan Henrikille, että tässä oli tämä Erkan viesti ja muuta vastaavaa. Kun taas tässä, kun sä liität toisen mukaan siihen, niin hän tulee mukaan sitä koko keskustelua. Eli semmoinen fundamentaalinen ero... Eli tämä on reply all steroideilla. Joo, tai tässä niinku se... Ja siinä periaatteessa niinku kehitellään sitä viestiä, se on aina se yksi ja sama viesti, mitä lähdetään siis kehittämään niinku eteenpäin. Sähköposti... Vastaukset ja kaikki näkyy niinku siinä. Sä voit vastata mihin kohtaan vaan, sä näet sen henkilön kuvan, että hän vastasi tähän kysymykseen. Joo. Se oli tämä timeline, jossa sä pystyt menemään siihen alkupäähän, ensimmäiseen viestiin, painaa play, ja sä näet kuka lisäsi mitäkin mihinkin kohtaan. Ja siis semmoinen perustavanlaatuinen konseptiero on niinku siis se, että jos perinteisessä sähköpostissa niinku luodaan jokaiselle vastaanottajalle uusi kopio, kyllä. Ja kun ne vastaan, niin luo jokaiselle vastaanottajalle uuden kopion. Eli tavallaan niin kuin aina tehdään uusi tiedostoversio siitä, kun vastataan. Niin tässä niin kuin tämä niin kuin idea oli niin kuin tämmöinen keskittäminen. Ja tässä niin kuin se, tietenkin nämä hienot demoilut perustuivat siihen, että niin kuin kaikki on veivissä. Mutta jos me oikein nyt tulkittiin sitä, niin siis se toimisi myös silleen, että siitä se, jos toisella on joku toinen sähköposti, niin tavallaan sen elämä pysyy jotakuinkin samanlaisena, mutta niin kuin se pystyisi järkeistämään tavallaan sen myös sen replyliikenteen silleen. Eli jos kaikki olisi vaikka veivissä näin, niin muodostuisi vain yksi tiedosto, johon niillä vastaanottajilla on niin kuin se lukuoikeus. Ja kun kirjoitetaan vaikka replyt johonkin tiettyyn kohtaan, niin se vaan niin kuin aloitetaan, näpätään sitä kohtaa, mihin halutaan vastata. Ja sitten siihen muodostuu semmoinen niin kuin porrastettu thread, niin kuin tämmöinen ketju. Ja tavallaan se, kun semmoisen sen kirjoittaa, niin se tavallaan näkyy siinä välittömästi sinne toiselle, koska tavallaan se toinen katsoo myös sitä samaa tiedostoa. Se ei katso sitä tiedoston kopiota, vaan se katsoo sitä samaa tiedostoa. Kyllä. Ja sitten niin kuin monissa näissä kuva-albumeissa, mitä ohjelmissa, jos ajattelee esimerkiksi Picasso tai iPhoto, niin tai videoeditoreissa, niin tavallaan niissähän ei muokata sitä alkuperäistä tiedostoa, vaan siinä niin kuin, luodaan niin kuin siihen päälle. Eli tavallaan ne muutokset ei poista mitään, vaan ne tavallaan niin kuin lisää siihen, metadataan sen, että miten se uudella tavalla esitetään. Josta johtuen, niin tavallaan että siinä yhden viestin päällä voidaan käydä niin kuin runsaasti keskustelua, jos niin kuin sitä halutaan niin kuin miettiä, että miten tämä nyt niin kuin kehittyy tämä keskustelu, niin voidaan ottaa niin kuin playback-toiminto, jolloin niin kuin tavallaan nähdään se ensimmäinen viesti ja nähdään, niin kuin, että millä tavalla siihen niin kuin niitä niin kuin kommentteja kertyy niin kuin järjestyksessä. Eli sen sijaan, että yritettäisiin niin kuin itse tulkita näitä timestampeja ja muita, niin se Google Wave tavallaan niin uudelleen kasaa sen siihen halutulla tavalla. Ja tässä niin kuin se hieno puoli tässä oli se, että tämä perustui niin kuin aika pitkälle niin kuin HTML5, eli niin kuin tämä ei ole mikään... Tämä ei niinku olisi, tää niinku sinällään olisi semmoisten standardien päälle kasautuva, että se ei niinku vaadi mitään niinku mystistä uutta käyttäjiltä. Okei, no siinä oli semmoinen hieno, että siinä esimerkiksi mitä niinku olen odottanut kuin kuuta nousevaa, niin siis se, että niinku drag and droppina pystyy esimerkiksi tiputtamaan vaikka valokuvia sinne web-selaimeen. Mutta se vaatii niinku sieltä selaimelta tuen, että se oli erillinen tuki, että voi olla mikään tietenkin ihan ymmärrettävää. Siinä oli myös se, että esimerkiksi siinä vähän myös haettiin semmoista ajatusta, että kun katsotaan millä tavalla ihmiset käyttää niin kuin sähköpostia ns. Väärin, eli niin kuin semmoisten pienten kommenttien lähettelyyn tai sitten niin kuin tiedostojen säilymiseen tai jakamiseen. Se niin kuin tavallaan tunnistaa sen, että kun silloin kun ihmiset yrittää ruveta niin kuin käymään semmoista niin kuin yksittäisten lauseiden vaihtoa, niin se tavallaan se keskustelu tai se väline muuttuu niin kuin enemmän pikaviestimäisemmäksi. Tai jos mä yritän niin kuin ruveta jakamaan niin kuin 50 valokuvaa, niin tavallaan se tekeekin siitä enemmän semmoisen niin kuin siitä osiosta semmoisen niin kuin web-albumimaisen. Eli tavallaan jos ihmiset on ei näköjään millään päästä siitä, että sähköpostilla hoidetaan kaikki, niin tavallaan muokataan se sähköposti ohjelman niin automaattisesti vaihtamaan aivan sitä. Ja se kanssa oli siinä, eikö siinä ollut, oliko se pörni semmoinen, että tota, siinä jos halusi, niin sitä pystyi vielä sitä pikaviestin toimintaakin nopeuttaa niin, että kun sä kirjoitat, niin toinen näkee livenä, kun sä aloitat sen kirjoittamisen. Kyllä joo, sä näet periaatteessa. Siinä oli myös nimenomaan tämä, jos lähetti jotain dokumenttia editoimaan, mä olen nyt haukuttu tässä ennen ohjelmaa Google Docsia, mutta lähetti esimerkiksi yhteistä dokumenttia editoimaan, niin siinähän oli, että kaksi ihmistä tai kolme ihmistä pystyy editoimaan sitä samaa dokumenttia, koska siinä editoidaan nimenomaan sitä täysin samaa versiota koko ajan, eikä eri versiota, niin kuin ilmeisesti Google Docs perustuu. Eli Google, samaan aikaan, kun toinen kirjoittaa lausetta, niin toinen... Siinä Googlessa on se viive Docsissa se, että tavallaan se... No joo, no joo. Tuossa poistuu sekin. Et siinä periaatteessa, kun yksi kirjoittaa lausetta, niin toinen voi korjata niitä kirjoitusvirheitä siitä samasta lauseesta. Ja sä näet koko ajan, siis se tapahtui. Se oli villiä. Katsokaa se video. Se on ainoa tähän asti niin kuin oikeasti hyödyllinen aspekti tuossa mitä on kuullut. Koska siis se tapa, millä esimerkiksi Google Docs tekee sen tällä hetkellä, eli jos sä kirjoitat sinne jotain, joku tallentaa sen sua ennen, niin se kaikki, mitä sä oot tehnyt, niin häviää kuin pieru saharaan. Ja se on niinku, mulla tulee mieleen ei 50 muuta tapaa, millä se voisi hoitaa. Ja se on niistä kaikista huonoin. Ja mä voisin vaikka perustaa kokonaisen podcastin Google Docsin haukkumiseen. Ei se mulla Google Docskaan hävitä niitä, mutta siis siinä no on... kyllä se multa hävittää. Se sanoo, että joo, ei näin. Se ei oo, se siinä on niinku semmosia, no joo, siis siinä on semmosia tiettyjä bugeja, mitkä niinku, et siis buginehan se edelleen on kyllä kieltämättä, mutta siis se ei ole niinku ominaisuus, että se hävittää se. Et tuota, keskimäärin se toimii oikein, mutta tuota, toi, tässä oli kans siis semmosia, niinku, että esimerkiksi jos muut palvelut tukee tätä Wave protokollia, niin esimerkiksi jos joku sulla on vaikka blogi, vaikka bloggeri, niin just niin kuin Googlen produkti nyt sattuu olemaan, niin jos joku kommentoi sinne, ja yleensä monet tilaa, niin kuin, että kun tulee kommentti, niin se tulee sähköpostina sinne sulle, se ilmoitusten kommentista, niin tavallaan tämä Wave-sana tulee siitä, että pystyttiin luomaan niin kuin tämmöisiä keskusteluaaltoja. Eli tavallaan se kommentti, joka tulee sinne, niin tavallaan siitä voisit aloittaa uuden aallon, eli se siellä sinun Wave-käyttöliittymässä, kun vastaat siihen kommenttiin, niin tavallaan se, ja tallennat, niin se, tavallaan se kommentti siirtyy myös sinne blogiin. Kyllä. Eli periaatteessa voi olla, niin kuin, tästä tulee niin kuin hirveän paljon meillä niin kuin itse asiassa, mitä niin kuin hienoa, että niin kuin Jaikussa oli siis se, että samaa keskustelua voidaan niin kuin käydä niin kuin miljoonalla eri laitteilla ja miljoona eri protokolla väliltä, että yksi käyttää jotakin tekstiviestiä ja toinen käyttää jotakin erillisklienttia ja kolmas käyttää irkkiä ja neljäs käyttää pikaviestintä ja viides käyttää sitä varsinaista sivua ja kuudes käyttää sitä mobiilisaittia ja tavallaan se vähän niin kuin semmoista samantyyppistä niin kuin hienoutta, että, niin kuin, ei, niin kuin, että keskustelu ja ihmiset ei tarvitse välittää, että mitä se muu toinen käyttää. Aivan. Tämähän oli siis tosiaan kehittely ja tällä hetkellä se avattiin pikkuhiljaa näille kehittäjille muutamille, jotka sattuvat siinä kyseessä tilaisuudessa olemaan, ja ilmeisesti tänä syksynä tai loppuvuodesta sitten aletaan pikkuhiljaa availemaan itse palvelua, ainakin jollain asteella. Hieno sana, mikä tässä mainittiin, oli myös open source, eli tämä kyseinen paketti on suoraan open source, joten siitä saa source-koodit ja voi vaikka asentaa tämmöisen veivin omaan työympäristönsä, ja siinä mun mielestä on se poveri, jos saa niin kuin omaa työympäristönsä semmoisen, missä pystyy kehittämään tai käymään jotain projektia läpi ilman, että siinä on niin kuin 5 ihmistä samassa sähköpostissa, joka ne vastailla eri aikaan niihin, niin ja miljoonien irrallisten kopioitteja. Just sekin, että jos niitäkin liitteitä lähetellään, niin tavallaan toi niin kuin se idea hienoisuus siinä, että, niin kuin, että jokaiselle ei, jokaisen sähköposti, kun firmoissa on yllättävän pienet edelleen sähköpostilaatikot, että tavallaan se, että jos niinku ne tommosella pystytään, niinku, että jos joku laittaa sinne jonkun TOC-tiedoston tai vaikka Evernine PDF menemään, niin tuota, siitä ei tehdä niinku 16 kopiota, kun se jonnekin listalle lähettää, vaan se on niinku se yksi kopio, kaikilla on pääsy siihen. Ja vaikka plus, joku niinku se poistaisi sen siltä itseltään, niin se ei poistu niinku tavallaan niiltä muilta. Kaikki, joilla on siihen oikeus, niin pitää poistaa se ennen kuin se häviää sieltä palvelimelta. Ja tosiaan se hienous, millä sä voit sitten lisätä sen uuden keskustelijan siihen mukaan, että tuohan säkin mukaan ja toinen pystyy sitten aloittamaan vaikka se alusta saakka, miten me tähän oikein päädyttiin tähän keskusteluun. Taas se, että sä lähetät sen viimeisimmän viestin, mikä tulee, joku alkaa katsoa niitä replyjä sieltä pohjalta, jota on tullut eri suunnista. Niin... No joo, mutta veiviä, katsokaa ja kuunnelkaa. Katsokaa, hienointa ikinä. Microsoft yritti, oliko pari päivää aikaisemmin, mutta se jäi jotenkin himmeille tämä uutisointi, mutta kuitenkin Microsoft yrittää haastaa Googlea taas omilla Bingillään. Microsoftin toimitusjohtaja Steve Ballmer julkaisi yhtiön uuden hakukoneen nimen viime torstaina Kalifornian järjestyssä All Things Digital-konferenssissa. Bing tarjoaa käyttäjilleen valikoidumpaa tietoa kuin perinteiset hakukoneet, kun Google ja kumppanit tarjoavat tuhansia tai jopa satoja tuhansia vastauksia. Bing pyrkii vastaamaan siihen, mitä käyttäjä oikeasti etsii. Esimerkiksi haettaessa tietoja tuotteesta sivusta antaa vastaukseksi arvosteluita ja hintatietoja siitä. Onko se ei vielä niin kuin... Se ei ole edes live. Ei vielä livenä, tai siis julkisena. Ei vielä pääse kukaan käyttämään sitä, ei. Ei. Harmi. Tulee tässä joku sanoikin kaikussa, että kun se MS Bing, niin tulee välittömästi mieleen niin kuin Mrs. Bing, eli no, Randian Chandlerin vaimo Monika. Kyllä. Se nyt on sitä. Mieleyhtymä, mutta joo, hyvä yritys, mutta ilmeisesti voi olla, että jää hippasen torsuksi. Se on kai, eiköhän se ole vaan floppi. Uudelleen nimetty Microsoftin haku. No, näin se luultavasti. Mä veikkaan, että ne tekee Zunet täällä kyseisellä jutulla. On toi parempi toi nimi kuin toi kuitenkin kuin toi Kumo, että musta niinku... Kumo. Mä itse asiassa pidin Kumosta enemmän, koska se ei oikein, se on mun mielestä aika hyvä sana, mutta se ei tarkoita mitään. Toi ping on semmonen, että nyt kun saa kuulla niinku miljoona ping vitsiä aina, kun puhutaan. Luultavasti, koska Microsoft on Microsoft, niin kun sä teet sen haun, niin sieltä kuuluukin joku saakelin ping, joka täytyy sitten jostain asetuksista kaivaa, että mistä sen helkkarista sen saa pois. Joo, jos tulee oikein. Joo. Jäädään odottelemaan sieltä, jos joskus tulee. Toinen asia, mikä... Niin, vai haluatko vielä jotain pingiä? Niin, kun mä toi ehkä tietyllä tavalla toi Kumo, ehkä niin kuin hankala lausua niin kuin monissa maissa, niin kuin just ping that, tai jotakin niin kuin... Se, aivan loistavaa markkinoita. Että jos ajattelee just Google that, niin tavallaan se, että se pitää sanalla olla myös semmoinen potentiaali, että siitä tulee niin kuin tämmöinen verbi. Kyllä, ping on se ääni, mikä lähtee silloin, kun syntyy se lamppu sinne pään päälle, joka... Joo, tässä siis pyritään. Nokia avasi Storen. Tästä piti puhua. Hiskibo on nyt tyytyväinen taputtaa suuria karvaisia käsiään tuolla Irkin puolella. Jes, nyt ne puhuu siitä. Erkka, kerro. No, onko se tämä hieno? On tämmöinen, missä myydään. Eka olin ihan innossani, mutta mä en nyt niin kuin tuosta Applen App Storen tai iTunes Storen selailtavuudesta en kauheana tykkää, mutta itse asiassa nyt kun tätä täällä kävin, niin tykkään sitä enemmän. En ole vielä päässyt ihan niin paljon kokeilemaan tätä, että voisin sanoa, että tämän mieltä olen, mutta niin kuin siis mikään täällä olevasta sisällöstä ei vaikuta houkuttelevalta. En tiedä, mistä se johtuu. Onko se ihan siis siitä vaan, että kun ne siis no applikaatioiden noi ikonit on niinku näyttää vastenmielisiltä noin keskimäärin. Plus sitten mua niinku musta tuntuu hirveän loukkaavalta, että mä myyn niinku 2 eurolla jotakin kännykän teemoja ja soittoääniä. Että siis semmoista paskaa, mitä niinku voisi jakaa niinku ilmaiseksi jossakin, niin tällä yritetään myydä mulle, niin vähän pikkusen ehkä aavistuksen negatiivinen on taas, mutta niin. Miten siinä se maksaminen muuten nyt menee? Meneekö se Suomessa niin kuin puhelinlaskulla vai mikä en, tässä oli tai kenenpäin? Et ole ostanut mitään? Missä tällä lukee perin? Hiskipoi, auta meitä. Auttakaa meitä. Mä en vielä siitä sanonut mitään niin kuin... Hiskipa on ainakin löytänyt pari softaa, en tiedä onko se ostanut niitä, mutta se on löytänyt pari softaa. Mun mielestä se on aika hyvä kauppa, jos sieltä löytää pari softaa etsiskelyn jälkeen. Ei saa saakua liikaa, ei. Tältä puuttuu siis semmoset niin kuin, siis tuo mikä on niin kuin ilmaiseksi, niin se ei kiinnosta. Ja sitten ne mitkä maksaa, niin ne maksaa niin kuin niin paljon, että en mä nyt halua nyt 3 eurolla kokeilla. Että niin kuin 90 sentillä mä voin ihan mielellään kokeillakin jotain, mutta en mä nyt 3 eurolla, että... Hiskipo sanoi, että mä mitään ostanut oo. Ilman softaa mä haluun. Okei. Okay. Joo. No, mutta semmoinen tuli. Lupaan kokeilla enemmän ja palata asiaan, mutta nytpä tämmöinen on pihalla. Siis kovastihan tota on ainakin joka paikassa dissailtu, mutta tuota en minulla tämmöisen ehkä ulkoisiin syihin ja sitten tämän valikoima tuntuu vähän loukkaavalta, mutta tuota, ei kai, siinä kyllähän tämä varmaan kehittyy. Alun perin mulla oli vaikeuksia löytää edes, että missä on niinku... Mitä siinä muuten pääsee? Store.ovi.com. Mä en tiedä, onko tähän joku tota... Ilmeisesti tähän on joku kytkös olemassa tuohon, että saa omaan puhelimeen jonkun softan, mutta niinku... Se maksaa. No en mä tiedä, pitääkö jollakin päivittäjällekin PC-suitille, joka ei toimi mun koneella. Ihmiset, joku Nokia-ihminen, joka niinku käyttää PC-tä, niin räplätkää ja lähettäkää meille tietoa. Minä en osaa. Kertokaa meille, pistäkää palautetta puhujankulma.com. Vaikka Gmailin avulla voidaan niitä lukea. Gmail poistuu betasta, kysymysmerkki. Google harkitsee näinkin rohkea siirtoa vain 5 vuotta palvelun aukaisemisen jälkeen. Googlen palvelujohtaja Matt Glubach myöntää, että palveluiden jättäminen ikuisen beta-tilaan ei auta yhtiön julkista kuvaa ja lupaa, että asiaan tullaan lähitulevaisuudessa muutos muidenkin tuotteiden osalta. Mitä? Mun mielestä tuo... Sitä on tullut jo semmoinen niin kuin tapa jo. Tuo henkilön titteli, joka kylläkin on vähän summittainen käännös, mutta se kertoo mun mielestä aika paljon siitä, minkä takia nämä hommat tahtoo jäädä tota noin ikuiseen beettaan. Palvelujohtamisohjaaja. Niin. Mitä sulla että jos niinku käytännössä se tarkoittaa sitä, että Google on kasvanut niin isoksi, että siellä on niinku kerros kerroksen päälle semmoista pientä pomoa, joiden täytyy päästä pätemään joka välissä, niin onko ihmekkään, jos asioita, niinku, jos niinku kestää yhden beta-leiman pois ottaminen 5 vuotta. Mielestäni on tullut jo semmoinen niinku standardi, että tulee beta. No niin, ja sehän siinä nimenomaan vahingollista, koska sen jälkeen se ei tarkoita enää mitään. Ja muut kehittäjät on valittanutkin sitä, että koska se beta on etenkin näin Web 2.0 hommassa, niin siitä on tullut semmoinen niinku vitsi, että se nyt on semmoinen, että se pitää olla beta. Niin se sana ei tarkoita enää mitään, ja sitten kun joku oikeasti haluaisi beta testauttaa palveluita avoimeminkin, niin ihmiset ei enää ymmärrä, mitä se tarkoittaa. No se on tietysti. Ja ne odottaa, että se on valmis tuote, vaikka ne nimenomaan sanoo, niin sitten niiden täytyy erikseen selittää moneen kertaan, että kun tää on ihan oikeasti beta, niin nyt ollaan jouduttu menemään siihen, että jotkuthan sanoo sitten, että se on alfa sen aina sijaan, että ne on beta. Ja mihin mennään sitten siihen. Flickrillä oli pitkä, että gamma. No niin, no, mutta sehän nyt oli vittuilua. Se on aina positiivista. Joo, mutta toivotamme Gmailille pikaista poistulemista. Mä en ole vieläkään oppinut käyttää sitä. Siis mä oon niin imappaaja kyllä niin pahasti. No se on totta. Jotenkin tuossa tulee vaan mieleen, että kun Peetasta poistetaan, niin se on vain niin kuin Pisan kaltava torni, että jos se korjattaisi täysin suoraksi, niin mitä ihmeellistä siinä enää on. No jaa, Time Warner tiputtaa taas AOLn pois kyydistä. Time Warner on päättänyt, että AOL on vain kallis harrastus ja näin yritysjätit erkanevat toisistaan. Mielenkiintoista se tekee sen, että nimenomaan AOL osti Time Warnerin, ei toisinpäin. Niin, se on siis harvemmin käy näin, että siis AOL ostaa firman, ja sitten se firma, jonka ne osti, niin sanoo, että joo, ei tämä olekaan hyvä juttu, että häipykäs täältä. Se on niin kuin, tämmöinen niin kuin omistussuhde yleensä ei toimi ihan tällä tavalla, mutta tämmöistä on webimaailmassa. Eikö se, siis käytännössähän niin kuin Time Warnerilla oli silloin aikanaan jo, niin kuin, niillähän oli enemmän tuota, massia näin, että siis tuon AOLin markkina-arvo taas olla vaan silloin isompi. Tuota. Joo, kyllä. No se oli ennen .com mätkylää, että silloin siis, jos nyt kärsitään vähän siitä, että kun kuvitteellinen raha ei ollut olekaan sama asia kuin oikea raha, niin siinä vaiheessahan se harhakuva vasta iso olikin. Kerropas mitä tuota tarkoittaa? Siis millä tavalla Time Warner tai AOL niin kuin millään tavalla kiinnostaa suomalaista? No sen takia, koska ne kuitenkin on. Time Warner on hieman iso yritys. Ja AOL kuitenkin on, vaikka se nyt ei varsinaisesti, niin kuin nimikin sanoo, American Online, niin se ei varsinaisesti ole täällä ollut iso, mutta kyllä AOL-palveluita suomalaisetkin käyttää, niin en mä tiedä, mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa niin kuin loppukäyttäjille juuri nyt. Luultavasti ei yhtään mitään, mutta jatkossa sillä voi olla paljonkin merkitystä, minkä takia ajattelin, että se kannattaa mainita nyt. Niin, että onko niillä, niin kuin, mitä ne omistaa semmoista, mitä ne käyttää? No esimerkiksi AOL omistaa AIM Messengeri, jota jotkut ihmiset käyttää, ja tietysti kaikki AOL-loppuset sähköpostit, joita suomalaisilla ei kauheasti ole, mutta kyllä niitä maailmalla niihin törmää yllättävän paljon. Ja Time Warner, onko tämä nyt vähän semmoinen, että videot tuli myyntiin jenkkien aitoneisiin? No tämä on vähän tämä, mutta ei ihan niin paljon, koska niillä on kyllä paljon palveluita, mitkä toimii tälläkin, ja Time Warnerhan omistaa neljäsosan sinun sielustasi, että nehän omistaa niin kuin, no niin kuin sanottu, ne omistaa neljänneksen kaikesta. Joo, okei. Okay. Tämä saatiin tietää. Olen neljänneksen kiinnostunut. Mutta siis joo tämä vähän silleen, niin kuin, että... Joo. Jotain tapahtui siellä ja onhan toi niin kuin hyvin byrokraattista ja muuta, mutta kyllä se minusta ansaitsi tulla mainituksi. Mitä se käytännössä tarkoittaa, niin tässä vaiheessa tosiaan ei yhtään mitään. Kyllä. Hiski voi pistää sen verran palautetta, että luottokortilla suoriutuu maksu Suomenkin päässä. Näillä näkymin Ovistoren ohjelmat voi maksaa puhelinlaskulla ainoastaan 8 maassa, joihin Suomikaan ei kuulu. Suositun puhelinlaskuutuksen sijaan maksessa täytyy syöttää luottokortin numero, joka on huomattavasti työlämpö. Pitääkö joka kerta näpytellä siihen kännykkään? No joo, tutkimus kertoo, että DRM tekee piraatin. Cambridgen yliopiston lakiprofessori Patricia Agensterin tutkimus osoittaa tieteellisesti toteen sen, mitä kaikki maalaisjärven uvaavat ihmiset osasivat odottaa jo itsestäänselvyytenä. Tutkimuksessa todettiin, että ihmiset suhtautuvat neutraalisti DRM:ään, kunnes kohtaavat ongelman. Keskivertokuluttaja ei jää selvittelemään ongelmaa, vaan siirtyy välittömästi laittomaksi lataajaksi. Fakta. Niin, ja se nyt oli semmoista, että no niin, kyllähän kaikki sen ties, mutta nyt siitä on ihan tutkimustietoa, että se voi kertoa sille konsultillekin, jolla niin kuin ei ole sitä, niitä aivonystyröitä, mitä kaikilla muilla maailman ihmisillä on. Mutta se on kyllä, mä oon siis huomannut sen uudestaan ja uudestaan niin kuin semmoiseltakin ihmisiltä, joita ei yleensä tämmöiset kiinnosta tippaakaan, ja mä niin kuin saarnaan ensin 2 vuotta, että älkää liikaa luottako niihin DRM-suojattuihin systeemeihin, koska sitten siinä voi käydä jotain ja ne on silleen, että mitä sinä hippi siinä, mene polttamaan piippua, Tampere. Ja sitten kuluu 2 vuotta ja yhtäkkiä hirvittävä huuto ja parku, että hei, että mun musa ei soi enää. Ai kamala, hirvittävää. Mä en yhtään osannut ennakoida tämmöistä tilannetta. Miksei kukaan sanonut mulle mitään tästä? Ja siinä on se, että jos siis sulla on laite, ja se menee rikki. Niin mitä sä teet? No sä viet sen korjaajalle tai viet takuuseen tai pahimmassa tapauksessa ostat uuden, mutta musiikin kohdalla ei ihmiset tee, niin ei ne soita tekniseen tukeen, että jaa, mitäs nyt, mitä ehkä voisi harjoittaa vähän enemmänkin, koska se on ihan kurantti tapa hoitaa asioita, mutta jostain syystä ihmiset nyt ei tässä tapauksessa mene, vaan seuraava asia, mikä on, niin ne menee ruotsalaisille opiskelijaverkoille, ja siinähän se. Tuossa muutamalla tullaan päässyt parku, kun ne on kyllästynyt Windowsia, ja sitten ne on ostanut Macia, ja sitten ne on huomannut, että kun ne on jostakin helvetin MTV3 lataamusta tai mikä HSV, mikä, no joku jommasta kummasta tai molemmista, niin ei toimi, kun se vaan on DRM Windows Media, okei, mutta next. Joo, Viikon Härvelinen. Kuinka monta kertaa saman asian voi sanoa ilman, että kukaan ymmärtää? No vitsi, sitä niin kuin silleen, että tämä ei toimi, en mä tajuu, Viikon Härvelinen esitellään nanomuisti, joka säilyttää tiedon miljardi vuotta. Tämä on varmaan testattu. On ehdottomasti. Oliko tämä sen nyt eilen semmoinen, mistä siis se melkein mielenkiintoisen paikan tässä oli siis se, että siis se data on niin kuin, jos oikein nyt muistan, niin siis siinä se perustui se datan säilyminen niin kuin partikkeleiden asentoihin, ei niinkään niiden varaukseen. Eli tavallaan, että ne nämä jääkestäisi jopa tämmöistä magnetisointia. Niin, siinä on siis se, että se on absoluuttinen se tila, ei esimerkiksi varaustila, joka purkautuu ajan myötä väistämättä, vaan se on niin kuin, että jos sinä käännät kiven ympäri eikä kukaan siihen sen jälkeen koske, niin kyllähän se kivi pysyy siinä toisessa asennossa. Miljardi vuotta. Miljardi vuotta. Näin ainakin ainakin eilen se säilyi miljardi vuotta. Kyllä. Kaapataan lyhyet läpi. HDM 1.4 tarjoaa vaihtoehtoa Ethernet-kaapelille. Jipi. Joo, eli tämä niin kuin siihen, tämä yksi, joo, uusi peksaus niin tuki sitä, että siis se, sitä voidaan käyttää niin kuin datan välitykseen siinä rinnalla ja muun muassa nettiin pääsyyn. Eli jos vaikka on kotiteatterissa, niin kuin nykyisin alkaa tuppaa olemaan, että niin kuin laitteet alkaa olla nettikelpoisia, niin se, että jos niin kuin vaikka vahvistin on kytkettynä nettiin, niin sitten tavallaan ne kaikki muutkin laitteet sitten, mihin HDMI yltää, niin vaikka kaikki viihdelaitteet menee HDMIllä vahvistimeen, siitä menee telkkariin, niin sitten tuota, jos joku laite tarvitsee päivityksen, olipa se sitten vaikka Digivirtin tai PlayStation 3 tai telkkarin se mokkula, joka katsoo striimaa YouTubea netistä, niin tuota, tavallaan sitten kyllä. Ei tarvitse jokaisen olla oma internet-piuha. Että. Lisäksi muistaakseni tämä toi myös sen, että ääntä pystyttiin liikuttamaan samaan aikaisesti molempiin suuntiin kaapelia pitkin, joka sitten taas toi myös sitten sen, että jos ensin sulla on DVD-soitin, joka menee vahvistimen kautta se kuva sekä ääni sinne telkkarille, niin telkkari voi puskea se samaa piuhaa pitkin takaisin sille vahvistimelle, joka toistaa ääneen, mikä minusta oli outoa. Mutta resoluutio nousi ihan käsittämättömän isoksi. Kaikkea! Apple menee ja suunnittelee isoja datakeskuksia. No niin, pitää niillä olla, kun tulee HDMI 1.4, niin dataa liikkuu niin maan perkele. Oliko siihen muuta sanottavaa? Lähinnähän tämä on sitä Buzz Out Loudissakin, ne kiroili ja huusi siitä, että kun okei, uusi peksi, joo, kiva, sillä saa kaikenlaista uutta ja hienoa aikaiseksi, mutta siitä täytyy olla variaatiota niin perkeleesti, että ne laski, että tällä hetkellä on 45 erilaista HDMI-kaapelia. Minkä saatat tarvita hyvinkin erilaisissa tilanteissa, niin tämähän on ihan vaan niin kuin kaapelifirmojen. Meillä ei Suomessa sitä pahamaineista Monster Cablea ole, mutta luulen, että täälläkin mustat pörssit ja muut hero käsiä innoissaan, että hei, päästään myymään muutamat piuhat. Mukamas. Kuka niitä ostaa? Ei kukaan. No ne, jotka tarvii liittää kaksi laitetta yhteen. Joo, siis nyt tajusin. Siis tavallaan, joo, siis se piuha edelleen pysyy käsittääkseni samana, mutta siis tavallaan speksauksen myötä niin myös standardi soitiin useampia eri niitä liitin tyyppejä. Kyllä. Ei niinkään kaapeleita, vaan liitin tyyppejä. Eli tavallaan niin kuin näitä tulee mini HDMI. No just tämmöistä, että niin kuin saadaan entistä pienempi, koska siis se HDMI-kaapelihan on niin kuin moniin tämmöisiin pienempiin laitteisiin nähden, niin sehän on aika iso. Kyllä. Mutta tuota, en mä tiedä, onko tuo nyt niinku maailman oikein suuri ongelma kuitenkaan, että niiden vehkettä, mihin niitä työnnetään, niin niiden hinta harukas, niin se 5 € lisää, niin ei varmaan kenenkään budjettia kaada. Seuraava vehje kuitenkin päivittyy Junesta uutta versiota. Tuleeko ne vihdoinkin Suomeen? Ei. Ketä kiinnostaa? Ei niitä Applen datakeskukset. Näin, tota, niin, siis sehän on Jenkkilässä lähtenyt, muutamat osavaltiotkin saa siitä, että kelle näin. Ja siis siinä miksi se nyt on noussut otsikoihin, niin se, että siis sen hankekaavitten perusteella, että miten iso, että se oli jotain paljon, kun se oli miljardin maksava pläntti. Että kun joku Microsoft ja Google pystyttää vastaavia, niin ne on huomattavasti pienempiä. Että tietenkin se, että jos Apple lähtee niin kuin myymään tuota digitaalista sisältöä ja niin niillä on ne mobiilimiit ja muut kasvussa, niin kyllähän ne tietenkin tarvitsee sitä näin kapasiteettia. Mutta sitten tuossa nyt mikään niin kysymyksiä heräily, että onko sillä tulossa jotain niin uutta, että se vaatii niin isoa pyrähdystä. Mutta jos niiden toi video ja ääni ja datapalvelut kehittyy, niin aika looginen seuraus. Videoita myös ison. Suomeen videoita myytiin, yes. No, oliko Tunesta jotain? No. HD vai mikä sen nimi oli? Se HD näytti hyvältä. Joo, mäkin. Mulle tuli taas semmoinen, että saispa niitä muuallakin maailmassa jo ihan sen takia, että se pistäisi niin kuin vähän sen painetta Applen takamuksiin niiden Samperin iPodiansa kanssa. Että siis, no, iPod Touch on kyllä kerrassaan mahtava laite, mutta Microsoft yllättäen on aina välillä väläyttänyt suneellaan, että no, eikö se olisi aika makeeta, jos näillä voisi tehdä tämmöistä, ja kieltämättä se olisi aika makeeta, että tuossakin, tuossahan se, mitä ihmiset on kaikkein eniten ehkä hehkuttanut noin yksittäisistä teknisistä aspekteista, on se, että siinä on OLED-näyttöjä. Ne nyt sitten ovat kuulemma niin erinomaisia. Hei, tämmönen, mulla on Nokian OLED-näyttöinen puhelin, eli tämä N85. Ja siis se on tämmöisessä käytössä, niin se pysyy, se on tosi kirkas, niin esimerkiksi käyttää sisällä. Mutta semmoinen hämmentävä havainto, siis vaikka mä laitan sen näytön kirkkauden täysille, niin mä en saa siitä mitään selvää juurikaan niin kuin pihalla. Kun taas, että jos mulla on se iPod, jossa on niin kuin se kirkkaus niin kuin säädin niin kuin kolmanneksella, niin 33% noin, niin siis siitä saa ihan täysillä selvää niin kuin auringonpaisteessa. Sun ensimmäinen virheesi on mennä ulos. Ai! Miksi sä katsot sitä ulkona, jos sä kerran näy siellä? Siinä se virhe on. Sun jäädään siis odottelemaan, josko niitä joskus valuisi tännekin päin. Someday. Kyllä siis mä oon aina, täytyy sanoa, että jos mä niinku jostain värkeistä on kiinnostunut, mä en yleensä ole niinku värkeistä niin kiinnostunut, mutta nämä mediasoittimet on ehkä ainoa tämmöinen värkkiluokka, jotka mua kiinnostaa ihan oikeasti, ja mä mielelläni näkisin niin kuin iPodille huomattavasti rajumpaa kilpailua, ja mikä onhan näitä niin kuin SanDiskille ja iRiverillä on näitä Uber-soittimia, mutta ne on sitten niin pirun kalliita, sen takia toivoisin kyllä, että Tsuneakin täällä, vaikka jostain syystä se on semmoinen ihmisiä kauheasti huvittaa tehdä pilaa Tsuneesta, niin mun mielestä ne kuulostaa oikein mainioilta laitteilta, varsinkin kun esimerkiksi niissähän toimii justiinsa tämä latauspohjainen subskriptiomusiikki ja kaikki tällaiset. Ja sitten tietysti ilmeisesti videon niin kuin käsittely ja käyttäminen esimerkiksi Mediacenterin kanssa on todella saumatonta, mikä on varmasti etenkin joillekin ihmisille kova juttu, ja varmaan itsekin käyttäisin. Nyt kun siellä varmasti kuulolla on Microsoft-tyyppejä, niin pistäköhän ihmeessä puhkulle. Pistäköhän laite postiin. Niin. Et siinä mielessä niin siis se, jos niin Windows Media Player on tottunut käyttää niin Windowsilla, niin siinä vaiheessa varmaan se Tsune on niin kuin kovimmillaan. Mutta noin muuten näissä MP3-soittimissa, niin se vaatii myös sen, että se softa, millä sitä koneen päässä pyöritetään, niin pitää olla aika toimiva. Niin. Niin kuin Sony mun mielestä, kun siis sitä omaansa, niin se oli musta ihan käsittämättömän huono jossakin vaiheessa. Kyllä se sitten skarppasi, se Sony Music Center, eikä mikä se onkaan. Mutta sitten nyt mitä niin kuin iPod Touch pistää, niin tavallaan toihan kilpailee niin kuin iPod Touchin kanssa. Mä en tiedä yhtään, miten, niin onko Tsuneella niin kuin tätä applikaatiotarjontaa. Ei, vielä. Ja tavallaan, että siis niinku se ilman niinku tavallaan, että siis on niin eri laite, että tavallaan se, että ne, jotka niinku on iPod Touch-käyttäjiä, silleen niinku käyttää niinku runsasta osaa niistä ominaisuuksista, niin tavallaan semmoisen kanssa tuskin kilpailee, mutta ne, jotka niinku eivät halua niinku sähköpostia tai nettiselainta, vai oliko Tsuneessa nettiselainta? On siinä nettisellä ja varmaan sähköpostikin. Siis niin. Mutta se täytyy muuten sanoa tuosta, että huomaatteko, tämä on taas lyhyt aihe. Kyllä. Laitteessa siis, täällä nähdä. Mä olen hommannut paljonkin softia iPod Touchiin, jopa maksanut niistä selviä dollareita. Huomatkaa, ei kuvitteellista rahaa, ihan oikeeta. Vaikka tämä konsepti tietysti saattaa hämmentää joitakin ekonomisteja. Niin ei niitä kyllä tule käytettyä. Kyllä se on mulla edelleen. Se on hieno musiikki ja videosoitin, mutta se on musiikki ja videosoitin. Joskus tulee pelattua jotain hauskaa kliksuttelupeliä, mutta mä en saa niistä iPod Touchin kliksuttelupeleistä paljon enempää irti kuin mitä niin kuin normaalin iPodin niistä kliksuttelupeleistä, mitkä tuli mukana. Totta kai ne on graafisesti vähän hienompia ja se käyttöliittymä sopii oikein hyvin erityisesti tietynlaisille peleille, niin kuin on Mystiä viime aikoina hehkuttanut, että tämä on makea touchilla, mutta kuitenkin ei se niin kuin sille, ei se ole semmoinen, että asetunpa tähän MP3-soittimeni ääreen pelaamaan peliä tai surffaamaan nettiä tai muuta, että ei se mun mielestä ole sillä tavalla niin kuin ottanut sitä tilaa, mitä Otta haluaisi. Ei riipu! Riippuu tavallaan, että niin itse mä käytän niitä applikaatioita todella paljon. Siis niin kuin on paljon niin kuin sugarsinkkiä ja Evernotea ja Instapeitä. Niin, mutta sä oot erkka. Ei sua lasketa. Ja eikä puhuta siihen, että oli nopea aihe, toisaalta minä olen Henrik, joten minuakaan ei varmaan pitäisi laskea. Ottakaa joku niin kuin jonkinlainen keskiarvo meidän väliltä, niin ehkä siinä on jonkin. Se on ehkä tämä dynamiikka on niin tämä ydin näitä. Elikkä kuulemmeko kumpaakaan, mutta ottakaa sitä välistä. Sunet kauppoihin. Sitä ainakin puhku vaatii joka puolelle. Vistaen ja Server 2008 Service Pack 2 julkaistu. Jipi. Mäkikloniyhtiö, hyvä tietää. Kyllä, Mäkiklooniyhtiö ja Systar runneltiin sitten vararikkoa loppujen lopuksi. Ei tullutkaan Mäkiklooneja. Ei mitenkään yllättänyt. Tulihan niitä, niitä tuli paljon. Tuli. Nehän oli niinku, oliko se peräti puoli vuotta myi niitä ihan niinku kahmalla kaupalla niitä, ja ne oli kuulemma ihan kelpokoneita, että ei siinä mitään, se vaan Apple, niin kuin kaikki osasivat odottaa, niin työnsi oikeussyytettä toisensa perään, ja lopulta noi oli noi lakikustannukset liikaa ja ne pistää ovet kiinni, mikä on sinänsä yllättävää, että kaikki oletti, että niillä olisi joku salainen ase takataskussa justiinsa, koska siis päivän selväähän se oli, että niin kuin ne saa hirvittävät oikeussyytesotkut siitä, että niin kuin mua lähinnä tässä uutisessa hämmentää se, että eikö niillä oikeasti muka ollut mitään suunnitelmaa niin kuin sen varalle, koska se oli niin kuin, se on vähän sama kuin, että jos tulivuori purkautuu, niin sulla ei ole mitään, sulla tulee täytenä yllätyksenä se, että oho, sieltä tulee laavaa. Mutta mistä tuo Systar on ollut niin kuin, siis aika epärelevantti niin kuin ehkä niin kuin siinä mielessä, että niin kuin suuri, tämähän niin kuin tämä saako OS X:ää pyörittää muilla koneilla, niin siis sehän konkretisoitu tässä Dell Mini 9, joka on niin tämmöinen aika suosittu Hackintosh-alusta. Mutta onko se Dell niin kuin On niitä muitakin, MSI Wind on toinen, jossa tulee ne ihan ajurit toimisiin. Onko se niin kuin mikä siinä, että ne on tietyt, Dell Mini 9 on niin kuin suosittu? Se on ihan ajurikysymys. Siinä sattuu olemaan semmoiset härpäkkeet, että OS 10 on ne ajurit valmiina. Siitä se on, kyllä sen saa niin kuin ihan jokaisessa puuseessa toimimaan ja kyllä ne ajurit löytää, mutta siinä ne niin kuin on suoraan. Ei tarvi edes käydä hakemassa mitään lisäpalikoita netistä. Että mutta oliko sen ajamassa alas sitä, siis sen myyntiä, siis toi Delli? Sitä mä en ole kuullut mitään semmoista. Mä olen semmoinen mielikuva, että mä näin semmoisen otsikon, mutta en ole juttua lukenut. No sinänsä se on huvittavaa, että Kaliforniassa sitten taas on yksi Hackintosh-pulju, joka avaa ihan niin kuin kivijalkakaupan. Että niin kuin samaan aikaan, kun nämä menee konkurssiin, niin ne avaa ihan niin kuin konkreettisen kaupan. Että no täällä sitä Hackintoshia. No joo, ehkä se Psystarin ongelma ehkä tietyllä tapaa oli se, että ne lähti vähän niin kuin soitellen sotaan. Että tavallaan ne jotenkin tuntuu, että ne piti vähän ehkä liian isoa meteliä itsestään. No niin kyllä pitää nekin, jotka avaa sen kaupan, se on niin kuin suurin piirtein tähtää tähän. Joo, mutta niin kuin tavallaan se, että niin kuin joku Hackintosh osoittaa niin kuin tavallaan, että niin kuin sinä voit niin kuin tehdä niitä kokoonpanoja ja vaikka myyäkin niitä, mutta siis se, että jos sen antaa niin kuin mennä niin, että niin kuin se, kun se kohderyhmä on kuitenkin niin pirun pieni, niin tavallaan, että kyllä ne niin kuin löytää sut sitten. Niin. Mutta joo, mulle tuli näköjään vieras tuolta, että vedetään loppuun nopeasti. Vedetään loppuun. Viita on ilmeisesti, jos ymmärsin oikein otsikon, Viita on myyty 50 miljoonaa, Xboxia 30 miljoonaa vai miljardia? Miljoona. Miljoona, tuolla se lukee kyllä, ja PS3 22 miljoonaa kappaletta tähän mennessä. Tämä oli vaan tämmöinen väliaikalu. Nice to know. Näistä, no. Seuraavaksi kysymys, kuinka montaa yksikköä oikeasti käytetään? No kun se Xbox 360 kohdalla tietenkin on se, että niin kun jokainen omistaja on käynyt niin kun vaihtaa uuden koneen ainakin kahdesti, eli niitä on oikeasti myyty 10 miljoonalle ihmiselle, mutta niitä on 30 miljoonaa tehty. Ja kyllä. Sitten mullakin Wii on ollut nurkassa, mä en ole avannut koko toosaa puoleen vuoteen. Itseltäni löytyy PS3 sekä Wii. hei, off the lista heitto, niin tota, verkkokauppa.com olisi perustamassa tota, haarakonttorien varastoa tuonne Ahvenanmaalle. Ahvenanmaalle, jotta ne pääsis arvonlisäverosta alle 45,45 euron tuota, ostoksissa, niin, eli elektroniikka ja pelit siis menee tähän, niin tuota, ei perittäisi alvia. Jos... Eikö se kuitenkin pidä se alvi periä siinä vaiheessa, kun se tuodaan Manner-Suomeen? Ilmeisesti ja ei, kun mennään tuon määrätyn rajan alapuolella. Ei sitä tullia kautta näitäkään peritä, kun siinä on se aina, jos EU-ulkopuolelta, niin se on se tietty summa, jonka yli kun menee, niin sitten peritään. Minä eli, paheksun. Näin, eli, siis mä paheksun, koska tällä nyt niin kuin, tällä tavalla, niin vaikkakin kuluttajat saavat elektroniikkansa halvemmalla, mutta tässä yhteiskunta jää nyt ilman tämmöistä toimintaöljyään, eli tämän verorahoon. Jos te saatana elektroniikkaa, niin kyllä teillä on varaa maksaa. Se olisi ihan ok, jos joku ahvenanmaalainen firma tällaisen pistäisi pystyyn, niin mun mielestä se on, ei mitään estettä sille, miksi eivät he voisivat vaikka perustaa sitten verkkokauppaa, mutta kun se tehdään niin kuin erikseen ja tieten tahtoen niin kuin veronkiertotarkoituksissa, niin se on, veronkierto on laitonta ja se on vaan porsaan reikä laissa, mikä sallii tämmöisen, ja minä ainakin paheksun. Porsaareikiähän ei kiellä mikään muu kuin eläinsuojelullakin, mutta No se on tietysti. Hatullinen kakkaa. Maksakaa verot. Minä tykkään tästä. Minä odotan innolla, kun ne tulee halpoja pelejä myös sinne. Se ei olekaan enää Erkka, joka on meidän virallinen paskaporvari. Se on tästä eteenpäin pörni. Kyllä, mä olen tilannut niitä muuten. Mä olen tilannut niitä ulkomailta, jotta niitä saa halvemmalla kotimaahan. Nyt jos niitä saa kotimaasta suhteellisen halvalla, niin eikö se ole kuitenkin positiivisesti sillä ainakin suomalaista työllisyyttä kannatetaan? Enpä usko, että se oikeasti. Kyllä siellä joku ahvenanmaalainen ottaa sieltä hyllystä sen pois. Suomalaisia nekin on. Paskat hakusanat, paskat. McCafe teki tutkimuksen varsimmista hakusanoista. Ja koska, tutkimuksen voi olla kyllä, ja koska minullakaan ei ollut aikaa tutkimukseen, koska tämä oli todella pitkä ja mä en niin päässyt niin tähän jyvälle. Tai mä jäin itse asiassa miettimään itse tätä kohtaa, missä oli nämä maat listattu, jossa Suomi on kakkosena. Country specific risk summary findings. Veikkaus heittää, niin siis jotkut niin tämmöiset, mitkä niin oli 10 vuotta sitten kanssa tunki paskaa koneelle, kun yritit etsiä. Eli semmoinen, missä on helppoa tarjontaa, kevyt kysyntää ja helposti kopioitavaa sisältöä niille sivuille, eli jotkut niin lyriksit, niin kuin haet jotakin sanotuksia ja haet jotakin ilmaisia fontteja, haet jotakin näytön säästäjiä. Niin, 50 suurinta riskiä sisältäviä search termsia, ja niin kuin tuolla Amerikoissa olivat esimerkiksi Word Unscrambler, Lyrics, MySpace, Free Music Downloads, Free Music ja niin poispäin. Ei, mä oon aika yllättynyt itse tyhmentä, että minä haen sanojen, tai siis kappaleiden tekstityksiä aika useinkin, enkä ole tiennyt olevani suuressa vaarassa. Ja jos katsotaan kategorioita, eli tietysti näitä voidaan hakea vähän eri lailla, niin kategorioissa Screensavers on suurin, sen jälkeen tulee Free Games, Work from Home, Rihanna, Webginch, Powerball, iPhone, Jonas Brothers, Twilight, Barack Obama, Taxes, eli Taxes, ja Viagra. Siinä on... Eikö yllättävää, onko tästä suodatettu nämä napapolvi välisellä akselilla kulkevat hakutermit pois, vai onko nämä vaarallisempia kuin ne on, jopa ne? Ne on itsestäänselvyyksi. Niin, vai onko ne... Niitä ei etsitä sitten loppujen lopuksi. Vai onko niille niin paljon tarjontasuhde erilainen? Niin, sekin voi. Tai sitten ne kaikki crackerihakkeri, eli trojalaiset, ne hakee itse niin paljon pornoa, että ne ei halua niinku ampua itseään nilkkaan sille. Mutta onko siis pointti nyt näissä kaikissa se, että nämä on sellaisia hakusanoja, joilla helposti päädytään siihen, että ladataan koneelle jotain. Ja esimerkiksi toi Screensavers, no kyllä nyt idiootinkin pitäisi tietää, ettei niinku... Koska se on ajettava ohjelma koneella, niin älkää nyt helkkari niin kuin, mitä tahansa ajaa. Mutta esimerkiksi joku Lyrics, mä yllättää sen takia, että voi, onko tosiaan Windows-kone niin susi, että niin kuin copypastella, jos se copypastella tekstiä, tota, niin mä luulen, että sä... aika monessa niin, semmosessa niin, tota, voi olla semmosia, että lataa tämä biisi ilmaiseksi, tai lataa tämän biisin soittoääni. Kuuntele kappaletta. Eli, niin, eli tavallaan, just. Että ne... Tietenkin, mä en tiedä, onko siinä mennyt lukenut tietenkään sitä tutkimusta. Ja voin, siellä on myös sellainen haittaa. Tässäkin, että voisin olla semmoistakin, että siinä sitten esimerkiksi niin on nämä testaa älykkyysosamääräsi applikaatiot, eli tavallaan sitten päätyy siihen, että kun sä jotain tulosta tai semmoista tai jotakin aktivoit, niin sä yhtäkkiä niin päädytkin vaikka niin maksullisen tekstiviestipalvelun tilaajaksi. Eli niin kuin, okay, se on siinä mielessä vaarallinen, että se on niin kuin kusetetaan rahaa sille. Että. Se on. Mutta hei, ihmiset, jotka oikeasti ovat lukeneet tämän tutkimuksen, korjatkaa kaikki, mitä juuri sanoin. Kyllä, tämä on tämmöinen suuri crowdsourcing-lähetys. Eli. Kyllä, me emme tiedä mitään näistä. Yksi linkki-vinkki pistettä loppuun. Kuuntele tämä vielä, Erkka. Erkka, kuuntele tämä. Ootko vielä siellä? Ehti mennä. On se pirun nopea. Hiski voi laittaa palautetta. Jos teillä on estetty tekstiviestit maksullisiin numeroihin, niin Nokian lataa download-sovelluksessa voi ostaa ilmaiseksi jampan kamaa. Heti kun se maksu tekstiviesti on lähtenyt, niin lataus alkaa ja sitten tulee viesti, että tästä luurista ei voi lähettää viestiä tähän numeroon. Tässä tämmöinen linkki-vinkki. Ostakaa niitä. Pörni kiittää. Hei, välttäkää jampaa. Jampa on niin kuin se on suurinta kuraa sitten Lady Gagan. Mutta eikö sieltä tule Luxori tuu jampa? Ei tullutkaan, se tuli Mamma Jambalta. Lady Gagahan on vaan sympaattinen. Kiitetään kaikkea tästä. Kiitos Erkka. Kiitos, että olit paikalla. Voit poistua takavasemmalle vieraita viihdyttämään. Taisi poistua jo. Hän oli hyvin nopea. Kiitos Henrikille jälleen kerran. Päästiin lista läpi, vaikka olikin Google Docs. Katsotaan ensi kerralla meillä joku toinen juttu. niin voi kertoa tosiaan ihmisille, että Google Docs oli niin jumissa, että ne otsikot, jotka minulta tuli tähän ohjelmaan, niin me jouduin lähettää sähköpostilla Pörnille. Ja mä saan jotenkin sen tungittua. Mutta itse asiassa tämän ohjelman aikana olen asentanut wikiä tämän prosessin tekemiseen, että tulevaisuudessa... Ja alamme wikistä. Tulevaisuudessa menee wikisemällä tämä homma. Ja, keskustellaan nyt siitä vielä, mutta vaikka se nyt on ollut hirvittävän hauska ja loppumatonta huvittavuutta, tuova se vitsi, että listaa ei ole olemassa, niin ehkä sitä kautta voidaan saada tähän toimitusprosessiinkin jonkinlaista avoimuutta niin kuin ihmisille, että ihmiset voivat lähteä tai lähettää meille myöskin vinkkejä ja muita, mutta katsotaan, se on vielä vaiheessa tällä hetkellä. Mä odotan, että tuo palveluntarjoaja saa SQL-tietokannan konfattua, että se nyt on tässä tämän päivän asia saada se wiki ylipäänsä toimimaan, niin katsotaan niitä sitten. Mutta tulevaisuudessa ehkä vuorovaikutusta silläkin tasolla. Sitä ei koskaan tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tietää. Sekin voi olla faktaa. Se vaan riippuu siitä, että mistä asioista puhutaan. Ja kiitoksia kaikille, jotka ovat jo tähän asti pistäneet juttuvinkkejä. Niitä tuli myös tässä kyseisessä ohjelmassa ilmi, mutta unohdettiin varmaan mainita, että niitä on myös tullut muilta. Niin kuin sanottu, oli vähän sekaisin ja tiedetty näin, kuka on pistänyt mitäkin. Kiitoksia kaikille, jotka olivat liveä kuuntelemassa, ja varsinkin suuret kiitokset teille, jotka olivat Irkin ääressä. Siellä oli The Krakenia, Passe, Alaviva, Dontsa, Emeraldos, Glennäffää, Kramdelia, Happosadetta, Hiskipoita, Hyperiä, Jiriä, Kefaa, Kimmo Hoota, Kuutamoa, Lauri Nää, Nan, Nollaa, Ninnua, Pornia, Sami Noukattia, SPHta, Veli V, TVtä, Vesa Kakkonen ja Vili Likku, Chippirk, Tseik, Tsok ja Tsekku V. Kiitoksia teille, kädet ilmaa nyt perinteiseen tyyliin. Puhujankulma jälleen ensi viikolla uusilla aiheilla. Katsotaan, miltä alustalla luetellaan listaa sillä kertaa, kun kynä ja paperi, se on aina loistavaa. Pistäkää palautetta. palautteet@puhujankulma.com. Käykää osoitteessa www.puhujankulma.com. Siellä uusi gallup jälleen ensi viikolla. Silloin kysytään, mihin tai käytätkö GPS, jos on semmoinen on. Ehkä. Katsotaan. Ensi viikkoon Pörni sanoo moi moi. Nauttikaa auringosta, kun sitä vielä on. Minä en ole ensi viikolla ohjelmassa, joten nauttikaa. Herra jestas sentään, mikä lopetus.